эфіры радыё свабоды ў прэскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда, а зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Зялёнае Талачынскага раёну. Вёска Зялёная, што непадалёк ад Талачына, на маю думку, з большым поспехам магла б называцца Слівовая, бо занабрыняла мяць спеласці слівамі, здавалася, не было бачна хат. Мясцовасці далі такі назоў 40-е гады навучанай мыслі дзёрзка сталінскія чыноўнікі. Ад балды, такі маладзёвы сленг, ужыла ў часе размовы са мной, 84-гадовая старэйшына, спадарання Савік. Я наш добра памятае старажытны назоў. Раньше пляшил тюбеды. Я в 40-м году, как война кончилась, я тут чуть-чуть попал. Она Мигирева. У тетки Татьяны скурченные от 36-годового тягания за коровиной соски пальцы. Горб на спине. Даение отбывалось вручную. Але это частяком отбывается с годами. На початку больше вспоминается про лепшие. Раньше не боярок не их ценили. И медали получала. И грамотчик ездила я на выставку в Москву ездила. На ВДНХ? Да. И я еще горд. Баба надоила тонну молока. День кольки литров надаивали? По 60, по 70. Вот, видите, какие у меня руки. Пальцы не выгинаются после доения у вас? Да ярки мои подруги поумирали. Все потирала. Во! Стоишь у той часы, и дойдешь этой коров. А у пять выгоняли пастухи. Сами возили и корм, бураки и рвали. А ваш колхоз как называется? Да я не знаю. Да и не хочете знать. Колхоз чем-нибудь сюда помогает? Ничем. По телевизору показывают, а я помогают. Кто нам помогает? Помирают люди. Я просыпаюсь, нема идея. И молоди нема? Нема. Подлее опусти. Старэйшынай спадарыня Савік больш за 10 год. Ад пачатку ўвядзення ў вёсках гэта, як лічыцца, выбарнай пасады. Але пакладзеных дзяржавай 10 тысяч у месяц ніводнага разу не атрымлівала. Зрэшты, яна не ведае нават і пра тое, што ў вёсцы зараз 200 жыхароў, засталася ферма на 110 кароў з 5 даяркамі, а побач вырасла свежа пафарбаванае збожжасховішча. Большасць мясцовых працуюць у Талачыне. У госці і па справах да Татьяны Паўловны не заходзяць. 32-гадовы слесар Васіль, убачыўшы мікрафон, да карэспандэнта «Свабоды» звярнуўся сам. По деревне ни один фонарный столб не горит. Как людям и домой попасть? Тем более, маньяки эти развелись. Был один случай изнасилования. Сколько в сельсовет ходили, жаловались, эффекта никакого. А у меня трое детей с продленки идут 5-й час. Уже сумерки. Я самый старший 12, самый младший у меня 8. Юнако у вёсы 20. Вучиться пехотой ходить у Талачын. После закончения школы усе до одного марать у зеленое больше не вертаться. Про это мне расповел учень 11 классы Вова Кондратович. Просто тут нет куда поступить. А батьки тут працуют? В колхозе. На сушилке. Вытремливаюсь. 1300 человек, 70 старых. Твои одногодки так само не хочешь зеленым заставаться? Да, пойду там все поступать. В Минск, в Витебск. Строители пойдут. Ёсць, аднак, у вёсцы нешматлікая купка пенсіянераў, якія задаволеныя ўсім. Я пагутарыў ля калодзежа 69-гадовым Уладзімірам Паўлавічам. Колькі ты? 500 тысяч. Приехал к той деревне со Соболи. Место понравилось. Вот эстрада рядом, установка, станция. Купили тут хату? Сам строил. Да, будовник. На выборы пойдете голосовать? Конечно, пойдем. Ведайте, кто у вас там баллотуется? Пока что не знаю. Меня хочешь, которому жизнь не нравится. У нас жить хорошо и можно жить. Надо избрать людей тех, которые достойны. Коля кабины будете вызначаться? Ну, конечно. Я припиняю Інну Ігнатівну, наставницу початкових класів. А ви кандидату ведете? Ой, нічого не ведаю. Аж стидно. На вибори збираєтеся йти? Ну, звісно. Ой, у нас багато бытових проблем. Ми б заасфальтировали двор, то я перекрити нам дах потрібно було. Кому ви більше вибираєте? Працівника влади або чоловіка з опозиції? Тяжкий вибір від чоловіка. І влада так само допоможе. А може так вдаритися, що і тут хоча й допоможуть. Коли влада протухла. Да. Зялёнае, я прыехаў разам з кандыдатам ад аб'яднанага спісу дэмакратычных сіл, рэдактарам газеты «Таварыш» Сергеем Вазняком. Сергей раздае апошні выпушчаны нумар, задаю Сергею пытанне, якое найбольш часта сустракаецца ў размовах з тутэйшымі. Што канкрэтна ўсё-такі дэпутат можа для тых жа жыхароў зелёнага? Не маючы мандата дэпутацкага, праз газету вырашылі ряд пытанні. Станцыя Марцюхова, зрабілі остановку электрычкі Мінск-Орша, Коханова, маладая сям'я, полгода не было ніякай вады, двое маленькіх дзяцей. Звернуліся да старшыні райвыканкама, падключыўся за 3 дні. Зрабілі мы моцную публікацыю па праблемам Багушэвскай туберкулёзнай бальніцы. Зараз папрацуе камісія Мінздрава. Атрымаўшы дэпутацкі мандат, з'явяцца большыя магчымасці дапамагчы людзям. Сённяшні адрас падарожжа ў свабоды, вёска Зялёная Талачынскага раёну. Перадвыбарчая барацьба ў тутэйшай 30-й выбарчай акрузе, у якой ўваходзіць зялёная, мае 2 асаблівасці. Ну, па-першае, Вазняк быў зарэгістраваны кандыдатам за дзень да заканчэння рэгістрацыі. Дзякуючы таму, што гэтым жа днём раённая суполка ПКБ, якая яго вылучала, раптоўна атрымала юрыдычны адрас, чаго яе сябры не маглі дабіцца некалькі год. У акулярах мясцовыя чыноўнікі адкрыта кажуць пра завочнае супрацьстаянне саперніка Сергея, намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александра Папкова ды віцебскага губернатара Уладзіміра Андрэйчынкі. Кажуць, калі абодва пройдуць у палату прадстаўнікоў, дык сутыкнуцца ў барацьбе за пасаду спікера. Вось і апынуўся апазіцыянер над сутычкай двух вертыкальных гігантаў. Займеў, так мовіць, зялёнае святло. Пра другую асаблівасць сваёй кампаніі Вазняк расказаў мне сам. Меня ўразіла, што для асобных прадстаўнікоў еўрапейскай кааліцыі галоўным супернікам быў не зам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, а кандыдат аб'яднаных дэмакратычных сіл. Паявілася нейкая прадпрымальніца, пачала збіраць подпісы. Было зразумела, што яна дапамагае Папкову, перашкаджае Вазняку. В акруговай выбарчай камісіі, калі я здаваў подпісі выбарчыкаў, пачала размовы, што я несумленна веду кампанію, сама не сабрала 1000 подпісаў. І калі бы мы іх паслухалі, Папков быў бы безальтэрнатыўны кандыдат. Час кандыдата ў дэпутаты распісаны па хвілінах, за ім прыехаў яго талачынскі паплечнік, прадпрымальнік 38-гадовы Уладзімір Віннік. Больш за 10-годдзе гандлюе спажывецкімі таварамі. Пасля ўвядзення ў дзеянне сумнавядомага для бізнэсоўцаў 760-го указу, сёлета вымушаны быў зачыніць 1 з 2 шапікаў. І ўпершыню ў жыцці свядома прыйшоў у палітыку. Я скарыстоўваю кароткія хвіліны для размовы. Володя, чаму ты зрабіў ставку на Вазняка? Это мог быць і не Вазняк, это мог быць іншы депутат, не ад улады. Будучая эканамічная скупіць всю Россию. Беспрацоўных у нас па афіцыйнай статыстыкі 2-3% каснуцца до процентаў 30. Што з табой можа адбыцца? Все што угодно. Не спадабаецца уладзе, што я так сказаў. Значыць, мяне могуць зачыніць, задавіць. Бо ні законы ў этой краіне, ні суды. Там вырашыў для сябе, што у парламенце должны быць пастаўлены розныя ўзгляды і только в споре можно найти истину, а никогда все молчат и хлопают ладоши. Влада отштуховывая народ от себя, бо народ потерял возможности работать в своей земле, и половина ехала в меньшие краины. Газарбайтеры? Да, больше насельников и Зеленого, и Талачинщина, и шмат людей поспевалось. Коли Талачинский винзавод выпускает в сутки порядка 50 тысяч бутылей вина, и они все расходятся в районе, то это говорит о том, к чему идет. Бо они не бачат будущего, как им жить, что робить. Тым часам мой далейшы шлях палягаў за кіламетр з нечым, дзе таксама ля чыгункі кампактна пражываюць 1500 цыганоў. Кажуць, селі тут з 19 стагоддзя. Я гутары з праваабаронцай і сябрам беларускага цыганскага аб'яднання Тамарай Івановай. Очі многа бедных людзей, пенсію сацыяльную. А за 100 тысяч разве можно прожить? Молодежь у нас кинулась им наркотики. Пьяниц у нас не было. А теперь и пьяницы у нас завелись, молодежь. И наркоманы. Большинство живет, как придется. Цыгане ходят на выборы? Голосуем постоянно. Недовольных при любой власти были, при советской власти. В основном цыгане торговали. Скот держали родители. Ну, а теперь на работу не всех берут. Ну, и в колхоз не всякие возьмут цыган. Я помню, мужу дали им это. Мы объездили весь район, я не могла его никуда устроить. И он уехал на Украину, на свою родину. Там очень к ним относятся нормально. Молодежь идут на работу устраиваться, их не берут. Где вас трудовая? Так корости нету у его трудовой. Возьмите, выпишите ему, пускай он дальше работает, раз уже его желание есть. Я заходжу в адзіны цэнтр культуры, што захаваўся, бібліятэку, дзе чытачамі запісана да 200 цыган усіх узросту. 9 год працуе тут спадарня Манькоўская. На пачатку расказвае пра мясцовага унікума, які 20 год чытаў і не дачытаў, а мог Янкі Маўра. Алена кажа, што праца тут і смех скрозь слёзы. Ну, ёсць тым, што многія чытачы проста неадукаваныя цыгане, умеюць не чытаць, не пісаць. Если бяруць кнігу па возрасту і большыя...